Kapitola 5. Seznamujeme se s Alenou Královou. Za Alenou Královou jsem musel vyšplhat do čtvrtého patra Davidské novostavby Akademie věd. Je tam její království temných komor a fotografických přístrojů všech druhů a stáří, od zbrusu nových, blištících se chromem, až k dědečkům ze dřeva, s rohy pobytými mosazí. Alena mi důvěrně prozradila, že právě tyhle má nejraději. Jinak jsem se dozvěděl, že chodí ráda na hokej, že miluje italské filmy a šlehačku a že je napjatá jako provázek, řekla doslova, protože si právě podala přihlášku do fotografické sekce Svazu výtvarných umělců a čeká, jak to dopadne. Alena Králová pracuje už asi 7 let jako fotografka Akademie věd a Národního muzea. Určitě její snímky znáte, jsou to ty dokonale osvětlené krystaly, motýly a brouci, jimiž celá řada autorů vědeckých knih a článků doprovází své práce. Je mistrem dokumentární fotografie a v oboru snímků drobných hmyzů nemá pravděpodobně u nás rovnocenného soupeře, o soupeřce ani nemluvě. Výtvarné fotografie, portréty a krajiny provádí po nedělích jako zažraný amatér, jak se vyjádřila. Zkrátka, jméno Aleny Králové má dobrý zvuk, ale nijak nespichla. Je pořád stejně milým děvčetem, jako když před lety přišla poprvé do akademie, vykulená a bojácná pomocná laborantka, rovnou z lavic odborné školy. Podle toho se také chová i mluví. Poznámka redakce. Jirku, chci říci doktora Kameníka, jsem samozřejmě poznala v muzeu, v oddělení broukopravců. No samozřejmě, myslím entomologů. Ale ono jim to jméno broukopravci, co jsem vymyslela, taky nevadí. Poprosil mě tehdy, abych mu ofotografovala pro nějaký vědecký článek pár mrňousů a když jsem se vykrucovala, že mám moc práce, tvářil se tak hrozně nešťastně, že jsem si jeho krabici s napíchanými poklady nakonec přece jen přidala k celé hromadě dalších a odvlekla ji do svého fotobrlohu. Když si pro snímky přišel, přinesl mi zmuchlanou kytičku fialek, bylo zrovna jaro a mě byla milejší než bomboniéra se širokou mašlí, co dostávám za šutráky, promiňte, chtěla jsem říci za snímky minerálů od docenta Maršálka. Pak jsem pro doktora Kameníka fotografovala ještě několikrát, to už nosil krabice rovnou za mnou a vždycky absolvoval celé schodiště dvakrát, protože si docela pravidelně zapomínal dát podepsat propustku. Jednou, zrovna v největším zmatku a frmolu před mou cestou do Amiensu, se přihnal doktor Kameník do ateliéru, tentokrát bez ferdů, jak říkám jeho brabencům, a on se hrozně zlobí a dokazuje, že to nejsou vůbec mravenci, tím méně brabenci, ale brouci. Místo objednávky ze sebe vyklopil jakési zmatené povídání o islandském doktorovi, starém pergamenu s runami a klučičím spisovateli Vernovi. Když jsem koukala jako jelen, to já, panečku, dovedu. Slitoval se, že prý vidí, co mám práce a že si dovolí na mne počkat po práci před akademií. No, práce jsem měla opravdu nad hlavu. Jela jsem do Francie fotografovat celou řadu věcí, zejména slavnou Neufeltovu sbírku motýlů pro velký atlas, připravovaný broukopravci z akademie. Balila jsem si praktikábly, světla, elektronické blesky, fotoaparáty, desky, reflektory, šňůry, všechno raději pro jistotu do vaty, vatu do dřevité vlny, dřevitou vlnu do papíru, papír do krabice, krabice do beden, však to znáte. Chápete, že jsem na doktora Kameníka zapomněla jako na smrt, zůstala jsem tady až do 6 večer a doslova jsem vyjekla leknutím, když nám nevybafl. Čekal tu jak trpělivý milenec z filmu a hrdinsky potlačil vztek, že čeká už skoro 2 hodiny, ačkoliv bym nebyl, jak se dodatečně přiznal, nejraději roztrhl jak hada. Co dělat? Musela jsem ho, chudáčka, nějak odškodnit a tak jsem se nechala zatáhnout do Riviéry, to je taková kavárnička blízko akademie a trpělivě jsem ho vyslechla. O tom, co mi říkal, už všechno víte, že? Prima, mohu si ušetřit dlouhé výklady. Zkrátka, slíbila jsem, že se v Amiensu poohlédnu po muzeu Julesa Verna a když je najdu, vypátrám, jestli tam někde je zmínka o Vernově pobytu na Islandu kolem roku 1861. Doktor Kameník byl ohromný, přímo hořel nedočkavostí, koukala mu z očí, byl by mne asi viděl nejraději už zpátky s celou náručí zpráv. Potom mi vyprávěl o svých broucích a o cestách za nimi a o nemocnici a o svém islandském kamarádovi, choval se ke mně, jako bych byla světlo světové fotografie a dělala mu kdo ví jakou milost a samozřejmě vůbec nepozoroval, že jsem ho zrovna tam, u mramorového stolečku a nad hrnkem černého kafe, začala mít ráda. Až jsem se toho lekla, to víte, Jirka má už hodně šedivé spánky a na krku pomalu 40, ale pak jsem si na to zvykla a nelituji. Budeme se totiž za měsíc brát. To jste nevěděl. Náčrt pily z Vernova deníku. Jirka měl ostatně moc velké štěstí, že jsem se do něho zakoukala, jinak bych si totiž na Vernovo muzeum rozhodně ani nevzpomněla. Nevěděla jsem, kam dříve skočit a z celého Amiensu znám právě jen místnost preparátora městského muzea, kde jsem si rozložila své nádobíčko a od rána do noci fotografovala neufeltových 30 000 motýlů. V noci jsem vyvolávala zkušební snímky, to víte, barevná fotografie je mrška, stačí trochu snížené napětí v síti, světlo změní barevný tón, člověk si toho samozřejmě nevšimne a celý snímek je pak červený, jako politý rajskou omáčkou. Na Verna jsem si vyhradila pondělí, kdy je městské muzeum zavřeno a kdy jeho vrátný preparátor i správce sbírek naprosto rozhodně odmítli zkazit si kvůli bláznivé fotografce svůj volný den. Muzeum je umístěno ve Vernově domě na nároží ulice Karla Dubojse a bulváru Longueville. Upřímně řečeno, bydlet bych tu nechtěla ani za nic. Měl ten Jules Verne divné nápady. Dům vypadá spíš jako hrad, má dokonce věž, koukající hezký kus nad obě patra a v kulatém pokojíku téhle věže Jules Verne umístil svou pracovnu. Je zachována tak, jak prý vypadala za spisovatelova života, pěkně děkuji za takovou pracovnu. Podobá se nejspíš klášterní cele, židle, malinký halabala, ohoblovaný stolek, lampa, kalamář a to bude asi tak všecko. V celém domě jsou umístěna díla Julesa Verna, fotografie autora, jeho rodiny i lodí, zvětšené ilustrace, které jakoby z oka vypadly našemu filmu Vynález zkázy, předměty, k nímž měl Verne blízký vztah a všechny knihy, jež o něm na světě vyšly. Taky čínské, japonské, turkmenské a jiné, psané všelijakými klikyháky, prý jsou o něm. Jak mne ujistil stařičký správce muzea. Měl mít volno, ale přesto byl v muzeu a když jsem zabušila na vrata, oprašoval zrovna modely svatých Michalů, i dva. A tři. Tak se totiž, abyste rozuměl, jmenovali Vernovy jachty. Napřed pouštěl hrůzu, chtěl se mne zbavit, ale když jsem se nedala, vpustil mne přece jen dovnitř. A když jsem mu řekla, že jsem z Československa, z Prahy, byl by mě snesl všechno možné. Vrhla jsem se napřed na Vernu v podrobný životopis na jedné z nástěnných tabulí. Ne, tady Island nebyl. Jen Amerika, Dánsko a Norsko, o nichž mi už říkal Jirka. Vysvětlila jsem dědouškovi, o co mi jde. Vrtěl hlavou, že prý je to zbytečné hledání, Island pan Verne jak těživ nenavštívil a to je škoda, říkal. Mohl prý napsat ještě krásnější romány než Do středu země a Zlatou sopku. Abych byla úplně ubezpečena, že mluví pravdu, ukáže mi skvost, nepřístupný náhodným návštěvníkům a turistům. Někam odcupital a za chvíli přinesl pořádnou knihu, vázanou ve vepřovici, s otřelou vazbou a trochu s ohýbanými rohy. Byl to vlastnoručně psaný Vernův deník, který založil roku 1855 a pokračoval v něm až do své smrti. Dědeček opatrně špičkami prstů nalistoval rok 1861, letopočet Vernovy cesty do Skandinávie. Četli jsme spolu. Ano, zde to bylo. Řádky hezkého, výrazného rukopisu, jen tak nahozené poznámky, kterým autor nepochybně rozuměl, ale kterému asi také vybavovali celou řadu zážitků a zkušeností. Několik vět o Dánsku, o Kodani, o setkání s nějakým starým známým jménem Trappe na nábřeží u převozního parníku do Švédska, pak Stockholm, jeho okolí, obdiv nad nejmodernější parní pilou v lesích u Borklandu, dokonce náčrt legračního parního stroje, veleobra, převyšujícího i budovu pily. Pak poznámky končily. Další řádky byly už z doby po narození syna Michala, ke kterému krkavčí táta Verne tak přijel včas. Tak vidíte. Litoval mě dědeček. Ale já jsem vám to přece, slečinko, hned říkal. Kde pak pan Jules a Island? To bych o tom přece musel něco vědět. Poslyšte, pane správce, zarazila jsem honem starouška, chystajícího se zase odnést knihu někam do skrýše, buďte tak moc hodný, ukažte mi ještě jednou tu stránku, kterou jsme prohlíželi naposledy. Můj průvodce trošku pokrčil rameny, ale stránku přece jen opatrně nalistoval. Ano, tady bylo něco v nepořádku. Především tohle, Jules Verne, alespoň jak mi ho jeho obdivovatel Jirka vylíčil, byl duch jasný, vědecký, pečlivý, taky jeho deník byl přímo vzorem přehlednosti a pečlivé snahy o pořádek a vůbec všeho, co například mě chybí. A přesto kapitola o prvním synkovi, plná něžných slůvek a plánů, co všechno se špuntem podnikne, začínala sice na samostatné stránce, ale až na druhé řádce. Nad ní bylo ještě napsáno jedno jediné slovo, končící vyprávění o Skandinávii. Co pak nešlo nacpat do poslední řádky předchozí stránky? Řekla jsem si. Ne, nešlo. Nezbylo tam místo, ovšem nechtělo se mi zase věřit, že by Jules Verne, který jako spisovatel musel přece znamenitě ovládat počítání písmen svého rukopisu už kvůli honoráři, který se, jak známo, dodnes vypočítává podle počtu písmenek, nedokázal dopsat větu zároveň se stránkou. To za prvé. Za druhé v deníku nebylo ani slovíčko o očekávaném přírůstku v rodině a také o zpáteční cestě mlčel jako hrob. Popis Skandinávie končil parní pilou u Borklandu a Puntík. A přece musel mít Verne na palubě lodi dost a dost času, aby do svého deníku o tom všem zapsal alespoň několik slov. Největší radost jsem ale měla z třetího objevu, poslední slovo záznamu skandinávské cesty na nové stránce bylo napsané jiným inkoustem než předchozí věty. Bylo to jasné i po 100 let, i když už inkoust nebyl dávno černý, ale světlounce šedý. No, zkrátka jako 100 let starý inkoust. Slovo tedy Verne nepsal současně s celou větou, ale jindy, nejspíše až dodatečně při záznamech o malém Míšovi. Připadala jsem si na mou duši jak Sherlock Holmes. Popadla mne detektivní horečka. Najednou jsem si uvědomila, že poslední věta skandinávského deníku nebyla kdysi vůbec poslední, že text pokračoval na další stránce a možná i na několika stránkách, které ale byly vytrženy a zničeny. Jules Verne pak dopsal již jen jediné slovo, zrovna jen, aby věta nestratila smysl a pokračoval v deníku dál. Číslování stránek deníku šlo sice správně za sebou, to ovšem nic neznamenalo. Jistě je pořídil pečlivý knihovník až později, po spisovatelově smrti. Spíš to ještě potvrdilo mé černé podezření, sešit měl totiž 284 listy. Tohle zvláštní číslo mi nešlo z hlavy, proč právě 284? Proč ne 300? Nebo 250? Pak jsem si ovšem uvědomila, s jakou rozkoší užívají dodnes Francouzi tuctů, kop a vůbec rozličných složitých a zákeřných přepočítávání v každé jiné kromě ve slušné desítkové soustavě a byla jsem doma. Sešit měl původně 288 listů, dva veletucty. 4 listy tedy chyběly. Zadrž, holka, říkal mi rozum. Třeba se spletla před 100 lety děvčata v knihárně, počítající listy. Možná, že Verne vytrhl docela jiné stránky, třeba na ně udělal kaňku, kdo ví. Doktor Kameník tě prostě sfanfrněl a ty vidíš záhady i tam, kde nejsou. Pro jistotu jsem však přesto požádala hodného dědečka, vedena okamžitým nápadem, aby mi laskavě našel ještě Vernovy spisy o době strávené před svatbou na námluvách v Amiencu. Usmála jsem se na něj za to, co nejsvůdněji, aby náhodou nestratil trpělivost a nevyprovodil mne ze dveří. Pomohlo to. Za chvíli jsme se už dívali na stránku popsanou samými honorinami. Honorina se vyskytovala v každé větě alespoň dvakrát a Jules Verne, budoucí geniální a světoznámý spisovatel, horoval o své vyvolené stejně hloupými a otřepanými větami jako každý jiný zamilovaný chlapec. Ale počkat. Tady, na okraji stránky, bylo něco pečlivě odstraněno tvrdou gumou nebo vyškrábáno nožíkem. Právě přes ono místo běžela další honorina, tentokrát pro změnu velmi krásná v bílých šatech. Možná, že jsem si to jen namlouvala, ale i tenhle inkoust se mi zdál jiné barvy a dočista podobný onomu, jímž Verne připsal poslední slovo ke svému skandinávskému deníku. Upozornila jsem dědouška na vyškrábané místo. Posunul si brýle na čelo a strčil nos skorem až k papíru, ale písmo bylo skutečně odstraněno dokonale, jen drsný povrch prozrazoval dávný zásah. Ani já jsem nebyla šťastnější. Co dělat, řekla jsem si, musíš, děvče, vynaložit všechnu roztomilost a diplomacii. Uf, milý redaktore, to byla práce. Asi nejtěžší za celý můj mladý život, ale nakonec jsem přece jen dědouška přesvědčila, že nechci velevzácný deník, poklad všech vernovských badatelů, ukrást ani zničit, ale jen jedno jediné místečko ofotografovat, a to ještě za jeho přísného dohledu. Cupital vedle mne, bojácně se ohlížel, jestli ho nikdo z představených nevidí a nebude-li mít ze svého odvážného činu nějakou patálii. No, všechno dobře dopadlo. Za chvíli jsme byli v hotelu, kde jsem byla ubytována. Naštěstí jsem si tam nechala svoji exaktu pro případ, kdybych přece jen utrhla chvilku na fotografování něčeho jiného než právě motýlů. No a to víte, fotografka. Táhla jsem s sebou celou spoustu všelijakých většinou zbytečných hejblat a mezi nimi také takzvaný černý filtr, propouštějící jen neviditelné, infračervené paprsky a vhodný film. Položila jsem deník na okno, dědoušek umíral hrůzou, že spadne z 8. patra dolů na ulici, našroubovala filtr a nadělala pro jistotu asi 20 snímků toho vyškrábaného místa. Infrafotografie podezřelého místa ve Vernově cestovním deníku. Když fotografování skončilo, přitiskl dědoušek deník k sobě jak 10 let oplakávaného prvorozence a chystal se co nejrychleji se svým pokladem zmizet. Tak rychle jsem ho ovšem nepustila, nejdřív jsem se musela přesvědčit, že se snímky povedly, čili vyvolat film v improvizované temné komoře, kterou jsem bez vědomí hotelové zprávy zřídila v koupelně, abych mohla tu a tam vyvolat alespoň několik snímků ještě po návratu do hotelu z muzea, kde se na mne všichni zaměstnanci tak asi kolem 5. hodiny začínali mračit jako čerti. Trvalo to skoro půl hodiny. V pokoji za dveřmi bylo ticho, neozval se ani hlásek. Že by děda utekl. Myslela jsem si. Ale ne, když jsem konečně s vyvolaným a ustáleným filmem opustila svou koupelnovou temnou komoru, spal docela pokojně, zabořený do křesla. Infračervená fotografie, které dneska užívají kriminalisté celého světa, badatelé i technici, splnila svůj úkol výborně. Však ji tamhle vidíte na stěně v rámečku. Jednak proto, že byla na začátku naší opravdové známosti s Jiřím, jednak pro svůj význam v celé historii díry svatého Patrika. Četla jsem na ní zrovna to, co teď vy. Překrásná honorina byla opravdu připsána dodatečně. Pod ní byl původní nápis, vlastně jen jedna věta. Rozluštila jsem ji i se svou prabídnou francouzštinou. Zajímavý kus starého pergamenu s nějakým tajným písmem, uvidíme. No a to už je vlastně všecko. To víte, že jsem hned letěla na poštu a poslala Jirkovi telegram, zaplacený z kapesného, pevně určeného na nákup orlonek. Domněnky potvrzeny stop skutečně nalezl rukopis na pergamenu stop stránky o Islandu z deníku asi vytrzeny. Králova, byla bych tam nejraději připsala. Už bych byla zase nejraději od těch motylů u tebe hrozně vzpomínám Alena. Ale to by se byl nic netušící Jirka, tehdy vlastně pro mne ještě soudruh doktor Kameník asi k smrti polekal. Telegram byl tedy naštěstí krátký a mě ještě zbylo i na ty orlonky. Asi za týden jsem byla s motýly hotová, zbalila jsem fidlátka a jela domů, předspána novinkami pro Jirku.